Book 2 31 31 31 في المطعم 3 A vendéglőben 3 A vendéglőben 3 من فضلك واحد مقبلات. Szeretnék egy előételt. Szeretnék egy előételt. من فضلك واحد سلطة. Szeretnék egy salátát. Szeretnék egy salátát. من فضلك واحد شوربة. Szeretnék egy levest. Szeretnék egy levest. Min fadlak el halwa. Szeretnék egy desszertet. Szeretnék egy desszertet. Min fadlak wahed ice cream ma' kréma. Szeretnék egy fagylaltot tejszínnel. Szeretnék egy fagylaltot tejszínnel. من فضلك فواكه أو جبنة. Szeretnék gyümölcsöt vagy sajtot. Szeretnék gyümölcsöt vagy sajtot. من فضلك نريد أن نفطر. Reggelizni szeretnénk. Reggelizni szeretnék. من فضلك نريد أن نتغدى. Ebédelni szeretnénk. Ebédelni szeretnék. Min fadlak, nurid an nata'assa. Vacsorázni szeretnénk. Vacsorázni szeretnék. Mada turid hadratuka lil futur? Mit kérnek reggelire? Mit kérnek reggelire? خبز حمام مع المربى والعسل. جملت لكوارل إيش ميزة. جملت لكوارل إيش ميزة. خبز توست مع سجق وجبنة. بيريتوشت كولباسل إيش شايتا. بيريتوشت كولباسل إيش شايتا. بيضة مسلوقة. Egy főtt tojást. Egy főtt tojást. بيضة عيون. Egy tükör tojást. Egy tükör tojást. Omlett. Egy rántottát. Egy rántottát. من فضلك واحد زبادي آخر. كيرك ميج اج يوغورتوت. كيرك ميج اج يوغورتوت. من فضلك أيضا ملح وفلفل. كيرك ميج شوت اش بورشوت. كيرك ميج شوت اش بورشوت. من فضلك كوباية ماء أخرى. Kérek még egy pohár vizet. Kérek még egy pohár vizet.